בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות מאכלי עקום הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק הנזכר לאל בהלכות שחיטה. א', וזהו בחינת איסורי בישולי עקום. כי הבישול הוא הכנה לזיווג כנזכר לאל בהלכות בשר וחלב. כי הבישול הוא בבחינת תיקון הברית שצריך לתקן כל המאכלים להעביר משם בחינת הרע, בחינת פגם הברית, כדי לברר הטוב שנפל לשם על ידי פגם הברית כנ"ל. והבישול הוא גמר הזיכוך והצירוף שנצטרף המאכל אצל האש, בבחינת מהאש יצאו והאש תאכלם. כי קודם הבישול אינו מאכל אדם כלל, כנזכר לאל בהלכות בשר וחלב. ועל כן בוודאי אסור שיהיה נעשה תיקון הבישול על ידי עקום, שהן הן הרע הכולל. כי שם אחיזת העקום שמשיבים אומות כנ"ל. ב. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שכל העולה על שולחן מלכים יש בו משום בישולי עקום. כי כשיש בו חשיבות שראוי להתכבד ולעלות על שולחן מלכים, נמצא שהוא מאכל חשוב ומכובד, שיש בו קדושה ביותר. כי כל דבר חשוב ומכובד ביותר יש בו קדושה של לשון הקודש, שהוא מבחינת כבד את השם מעונך, כנזכר לאל בהלכות תערובות. ובפרט כשיש בו בחינת חשיבות המלכות, שראוי לעלותו על שולחן מלכים, שמלובש בו ביותר בחינת הלשון הקודש ובחינת מלכות פה. על כן הוא נאסר משום בישולי עקום. כי בכל מקום שיש יותר קדושת הלשון הקודש, צריך יותר שמירה מהם כנ"ל. ועל כן דבר הנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי עקום. אף אם העקום מבשלו. כי מאחר שאין צריך בישול, נמצא שאין צריך תיקון עוד. על כן אין צריכין לשומרו מהם, מאחר שאין להם עוד אחיזה בו כנ"ל. ב. וכן הפת, אסרו רבותינו ז"ל גם כן פת של עקום. כי הלחם הוא דבר חשוב מאוד, כנ"ל בהלכות נטילת ידיים. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שגזרו על מאכלי עקום משום יינן. כי כשפוגם במאכלי עקום, שזהו בחינת פגם הברית כנ"ל, פגם של כלליות הגידין, על כן ממילא ייכשל ביינן. כי על ידי פגם הברית נפגם היין בבחינת תירוש, לא זכה נעשה רש. עיין שם במאמר הימן דאזה למינסב. כי כשאוכל מאכלי עקום שהוא בחינת פגם הברית, פגם הדמים של השסה גידין, שהם בחינת השבעים הממין שהם רק כולל כנ"ל, שזהו בחינת לא תאכלו על אדם כנזכר לאל בהלכות תערובות, אזי היין נפגם בבחינת לא זכה וכו'. דהיינו שאין הדמים זקים, כמו שפרש רבנו שם היין שם. וזהו בחינת יין נסך, דהיינו יין שיש בו מגע נוכרי. דהיינו שעל ידי הדמים שאינם זקים הנ"ל, שהם בחינת השבעים הממין, כשמתגברין חס ושולם, אזי מתיזין אל המוח, ואזי פוגמין את היין שהוא בחינת הדעת על ידי נגיעתן בו. וזהו בחינת פגם היין, בחינת יין שנגעו בו השבעים אומות. ועל ידי מאכלי עקום נפגם בחינת היין, ועל ידי זה נכשלים ובאים לשתות יין שיש בו מגע נוכרי כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, ועל יינן משום בנותיהן. כי על ידי זה באים נפגם הברית מאוד בבת אל נכר חס ושולם. כי כל זהו בחינת פגם הברית כנ"ל. ועל כן על ידי מאכליהם ויינן נדבק בו רע כולל ויכול לבוא לפגם הברית מאוד חס ושולם כנ"ל. ועל כן דניאל שנזהר ממאכליהם ויינם זכה שנתגלו לו סודות שהוא תלוי בבחינת תיקון הברית כמובא במאמר הנ"ל איימן הנ"ל. כי כשהוא בבחינת תיקון הברית אזי יכול לשמור את הסוד שלא לגלותו שלא לעבור על הולך רכיל מגלה סוד. כמו ששמעתי מפי רבנו הקדוש נרו יאיר בעצמו. ואזי זוכה שמגלים לו סודות מאחר שיכול לשומרו, ועל כן זכה דניאל לסודות. וזה שמובא בפוסקים, שאף מי שאינו נזהר מפת של עקום כל השנה, אף על פי כן, בעשרת ימי תשוב וראוי להיזהר, והוא דובור שאין לו שחר. כי דבר שיש בו חשש איסור, ראוי להיזהר בו בכל השנה בשווה. אמנם, בעשרת ימי תשוב ודייקה איסור חמור ביותר, ואז צריכים להיזהר ממנו ביותר. כיפת שלהם הוא בבחינת פגם הדמים כנל, שהוא בחינת פגם הבגדים עיין שם. ובעשרת ימי תשוב וכל עסקנו לתקן הדמים על ידי תיקון כלליות הגידין, כדי לזכות ביום הכיפורים למחילה ולכפרה בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, בחינת בגדים לבנים שלובשים ביום הכיפורים כנזכר לאל בהלכות יום הכיפורים. על כן צריך להיזהר אז מאוד מפת של עקום, כדי לשמור הבגדים שיהיו נקיים ביום הכיפורים, לזכות למחילה ולסליחה כנ"ל. ד. וזה בחינת איסור שאסרו רבותינו זה על גבינות של נוכרים. גבינות דייקה אבל לא החמאה. ועל כן נוהגין היתר בחמאה שלהם בכמה מקומות. על פי מה שנתבהר לאל בהלכות בשר בחלב, שבחלב יש עדיין קצת אחיזה להם, שזהו בחינת נסיו ודחלבה, שאין הפסולת כנל. ועל כן אסרו חלב שחלבו נוכרי ואין הישראל רואהו. כי החלב שהוא בחינת דקדושה, בחינת קדושת לשון הקודש כנל, צריך לשומרו וליתן בו עיניו, שלא תשלוט בו עינורי של השבעים אומות, מאחר שיש בה עדיין קצת אחיזה להם במועט כנל. ועל כן אסרו הגבינות שלהם, כי אחר שחוזר חלב שהוא בבחינת הצדת שרובו טוב כנל, כשחוזרת להתברר כנל, אזי נמצא שחוזר הגבינה להיות בבחינת הצדת, בחינת תרגום. כי החמאה שנקלט על פני החלב הוא בבחינת הטוב המובחר שבה, והנסיו ודחל בה הן הפסולת, והן בבחינת הרע, עד שיש דעה שבאמת אסורה כנל. נמצא שהגבינה, שהיא נעשית אחר שמוציאין החמאה שהיא בחינת הטוב כנל, שאז מבררין הנשאר ועושין גבינה, ומה שנשאר אחר כך הוא פסולת גמור בחינת רע כנל, נמצא שהגבינה היא בבחינת ממוצע בין רע לטוב, נמצא שהיא עתה בבחינת תרגום, בחינת הצדת, ועל כן אסרו גבינות שלהם כי יש להם שם אחיזה גדולה, כי הם כרוכים שם תמיד לנוק דרך התרגום כנל. ועל כן אסרו החכומים כי בבחינת איסור דרבונון, בחינת תורה שבעל פה שהוא בחינת תרגום כנזכה עליהם בהלכות הערובות. וזה שדקדק קרנה ואמר עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, ולא אמר עוף וחלב, עוף וגבינה דייקה, כי הגבינה היא בחינת העוף ושווה מאוד לבחינת עוף שהיא ביצירה, בחינת תרגום, כנזכר לאל בהלכות סימני עוף טהור שזו בחינת גבינה כנל. ועל כן לא אסרו החמאה, כי החמאה היא בחינת הטוב המובחר שאין להם אחיזה בו ואינם יכולים לנוק דרך שם, כי עיקר יניקתם דרך התרגום שהוא מעורב טוב ורע, אבל בבחינת טוב המובחר אין להם אחיזה שם. וזה כששאל רבי שמואל את רבי יהושע, מפני מה אסרו גבינות של נוכרין? שאל אותו רבי ישמעאל, שאל אותו רבי יהושע, ישמעאל אחי, איך אתה קורא? כי טובים דודיך או דודייך? עיין במשנה אבוידה זורה. והשיב לו, ומסיק אין הדבר כן אלא כי טובים דודיך מיין. ופרשו רבותינו ז"ל, ערבים עלי דברי דודיך שהם תקנות חז"ל, יותר מיינה של תורה. כי די כאז כששאל אותו על איסור הגבינות שהן בבחינת עץ הדעת, בחינת תרגום, בחינת תורה שבעל פה, על כן פלפל עמו בעניין פסוק דודיך מיין, להראות לו ולהודיעו מזה הפסוק שעיקר שלמות לשון הקודש הוא על ידי לשון תרגום דייקה, שהוא בחינת תירה שבעל פה המשלמת לתירה שבכתב. ועיקר השלמות על ידי התרא שבעל פה כנל, כמו שהשיב לו לבסוף, כי טובים דודיך, ערבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה כנל. וזהו בחינת איסור דרבונות של הגבינות, שהוא בבחינת תרגום כנ"ל. ועל כן באיסור הגבינות די כישיב לו זאת. כי הגבינות הם מיוחדים ביותר בבחינת תרגום, כאשר נגלה לעין בחוש כנ"ל. כי זה הפסוק מדבר ממעלת שלמות לשון הקודש, כמו שכתוב ישקני מנשיקות פיו. ועל כן המשיל התורה ליין, כי היין הוא בבחינת שלמות לשון הקודש, בבחינת תיקון הברית, כמבואר במאמר איימן וכו'. ועיקר השלמות תלוי בלשון תרגום, בבחינת תורה שבעל פה, שזה בחינת כי טובים דודיך מיין כנ"ל. וזה שאסור רבותינו ז"ל שלא לשתות משקה המשקר בבית אקום. כי השכרות הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת ערבוב הדעת, כנזכר לילה בלכות סימני בהמה וחיה טהורה. ועל כן אסור להשתכר בבית אקום פן יהיה נלכד שם, שיתאחז בו הרע של 70 אומות שהם כורכים תמיד לינוק דרך התרגום, בחינת עץ הדעת, שזה בחינת שכרות כנ"ל. וזה שאסרה תורה לעשות סחורה בדברים האסורים. כי המסע ומתן הוא בחינת תיקון הכלל, היא בחינת תיקון הברית, כמבואר במאמר איימן וכולענה, ליין שם היטב. ועל כן בוודאי אי אפשר לעשות תיקון הזה על ידי מסע ומתן בדברים האסורים, שאין הן בחינת רע כולל הפך תיקון הברית. ועל כן אסור לעשות מסע ומתן בהם. ועל כן אם נזדמנו לו מותר למוכרם. כי אין האיסור רק לעשות מסע ומתן בהם, דהיינו לקנות לכתחילה דברים טמאים ולעשות בהם סחורה. כי המסע ומתן יש בו שתי בחינות, בחינת מסע ובחינת מתן. היינו בחינת מסע ובחינת הפגם, בחינת מסע כבד. והמתן הוא בחינת תיקון. והנה, כפי טבע הלושוין של מסע ומתן, היינו קנייה ומכירה, היינו מסע ולשון קבלה שקונה הסחורה, ומתן הוא שנותנה ומוכרה לאחרים. כי באמת עיקר תיקון המסע ומתן ותכליתו, הוא מכירת הסחורה שמקבל באדם המון. כי כל כוונת האדם במסע ומתן שקונה סחורה ומוכרה, עיקר כוונתו על המכירה, שימכור הסחורה וירוויח בממון. שרק בשביל זה עושה המסע ומתן כדי להרוויח ממון, כי זה עיקר התכלית של המסע ומתן, דהיינו הרווח ממון שמרוויח על ידו, שבו תלוי חיותו ופרנסתו. כי הממון הוא שלמות הנפש כנזכר לאל בהלכות חלב ודם. רק שאי אפשר לבוא אל התכלית הטוב הזה, להרוויח ממון ולהשלים נפשו בו, כי אם על ידי מסע ומתן, דהיינו שצריך ליגיעה וטרחה לקנות סחורה ולמוכרה, שאי אפשר להרוויח כי אם על ידי זה, שזה בחינת בעיצבון תוכלנה. כי אי אפשר להרוויח ממון כי אם עד שילך ויעבור דרך בחינת העיצבון, שהוא בחינת עבודה זורה, אנ פנחשוכין, וכמובן מהמאמר ציווית הצדק, שאפילו מי שמרוויח ממון בקדושה, אי אפשר לו להרוויח עד שיעבור דרך בחינת העיצבון ויסבול חבלי לידה, ולצעוק השיב אינקלין כפולין של יולדת קודם שילד, דהיינו הרווח המכונה בשם לידה. נמצא שבתחילת המסע ומתן, בעת שנכנס לתוכו, דהיינו בעת שקונה הסחורה, אזי הוא נכנס ליגיעה והתרחה בחינת בעיצבון הנ"ל, ואזי הוא מקבל עליו עול מסע כבד שזה בחינת בעיצבון, שהוא בחינת עבודה זורה שנקראת מסע. כמו שכתוב, לא יחלו מלאת מסע. ועל כן נקרא התחלת המסע ומתן דהיינו קניות הסחורה בשם מסע, כי הוא בחינת מסע ממש, בחינת מסע כבד הנאמר בדבר רבנו במאמר איימן הנ"ל, שצריך לישא עליו מסע זו להיות יגע וטורח ולטפל בהסחורה כדי לזכות להרוויח ממון על ידי זה. ואחר כך, כשגומר המסע ומתן, דהיינו שמוכר הסחורה ומקבל באדם המון ומרוויח, אזי יוצא מבחינת בעיצבון הנ"ל, מבחינת השיב אינקלין הנ"ל ויולד הרווח של הממון, שהוא חיותו ושלמות נפשו. ועל כן נקרא הגמר דהיינו מכירה בשם מתן, שהוא בחינת התיקון כנ"ל. כי אזי ניתקן בחינת פגם המסע ומשליך מעליו המסע כבד בחינת ביצבון שהיה בו מתחילה כנל. וזהו שקראו את הקניין והמחירה בשם מסע ומתן שהוא בחינת הפגם והתיקון כנל. ועל כן זה התיקון של המסע ומתן שהוא בחינת מתן נעשה על ידי הצדקה, כמו שכתוב שם. כי הצדקה היא משברת ומבטלת בחינת ביצבון שהוא בחינת תאוות ממון. ועל ידי זה זוכה לצאת מן המסע ומתן בשלום ולא יהיה נלקט חס ושולם בבחינת המסע כבד, בבחינת ביצבון, שנכנס לתוכו לעבור אותו כדי לזכות לרווח ממון דקדושה כנל. כי צדקה מעשרת, שהוא בחינת הרווח שמוליד בקל על ידי הצדקה, שהוא התיקון כנל. כי צדקה משברת אהבת ממון בחינת ביצבון, בבחינת רוחה נחת לשקך חמימה דליבה. כמובן במאמר אשרי העם המדבר מהשגחה בשלמות עיין שם. כי על ידי הצדקה שמשברת אהבת ממון ומתקן את המסע ומתן, בבחינת מתן אדם ירחיב לו כנל, על ידי זה נמשך השגחה בשלמות, כמו שכתוב במאמר הנ"ל, שעל ידי צדקה נמשך השגחה בשלמות עיין שם. דהיינו, שההשגחה היא בבחינת שוב נאבט משמיים מורה, בבחינת אור הישר ואור החוזר עיין שם. שזה נעשה על ידי הצדקה שהוא בחינת אור הישר ואור החוזר, בבחינת גלגל שחוזר בעולם שכתב רבנו עיין שם. כי יותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית, שזה בחינת אור הישר ואור החוזר. שתכף כשהוא משגיח על העני ונותן לו הצדקה, אזי חוזר האור הזה אליו. דהיינו אור השפע מגיע מעני אל הבעל הבית כנל. וזהו בחינת מסע ומתן, שבתחילה ממשיך אור ההשגחה כנגדו, שנותן לו אור השפע הממון בעד הסחורה, ואחר כך חוזר האור אליו, שחוזר ומקבלו ביתר שאת כשמוכר הסחורה, ומקבל בעדה ממון ביותר ממה שנתן תחילה בעדה. כי יותר ממה שהבעל הבית וכו', העני עושה עם בעל הבית, שזה בחינת הרווח שמרוויח יותר ממה שנתן. כי אור החוזר, כשזוכין שיחזור למעלה, הוא חוזר בתוספת קדושה והערה יתרה שקיבל מלמטה, על ידי שירד למטה והעלה משם הניצוצות והנפשות. ואז חוזר למעלה בהערה יתרה יותר מתחילה. שזה בחינת הרווח של המסע ומתן שעיקרו בא על ידי בחינת המתן שהיא בחינת אור החוזר. שזה בחינת צדקה בבחינת יותר ממה שבעל הבית עושה וכו', אני עושה וכו'. ועיקר התיקון הוא בחינת המתן שהוא בחינת אור החוזר. כי עיקר שלמות הקדושה כשהוא בבחינת אור החוזר, שחוזר האור למעלה. שזו בחינת השגחה בשלמות. שעיקר בחינת השגחה בשלמות תלוי בבחינת אור החוזר. שאנו חוזרים להצטייר למעלה בעיניו כביכול עיין שם. אבל כל זמן שאין האור חוזר למעלה ונשאר למטה חס ושולם, אזי אדרבה, זהו בחינת פגם בקדושה חס ושולם. כי זהו בחינת חצי ההשגחה שהיא נמשכת על השבעים אומות, דהיינו שיורד עליהם האור מלמעלה ונתפזר את הקדושה של האור הזה ביניהם עד שאינו חוזר למעלה. וכל עסקנו בתורה ומצוות שלנו, הכל כדי לזכות לבחינת השגחה שלמה, להחזיר האור למעלה בתוספת קדושה והערה יתרה כנל. שזהו בחינת מסע ומתן, שעיקר התיקון הוא בחינת מתן, שהוא אור החוזר. אבל כשהוא בבחינת מסע לבד, הוא בחינת הפגם כנל, בחינת מסע כבד, בחינת ביצבון, בחינת הדמים רעים, בחינת השבעים אומות הנל. נמצא שהמתן, דהיינו הגמר, דהיינו המחירה, ובחינת התיקון של המסע ומתן. ועל כן אסור לעשות מסע ומתן בדברים טמאים שהם בבחינת 70 אומות כנל. כי לא יוכל לצאת משם להשליך מעליו המסע כבד הזאת, מאחר שהשפיע ממונו אל בחינת 70 אומות. דהיינו הממון שנתן בעד הדברים טמאים, בוודאי לא יוכל לחזור אור שפע הקדושה של הממון משם. כי הם בחינת השבעים אומות דברים טמאים שהקדושה נלכדת שם חס ושולם כשיורדת לשם חס ושולם בחינת חצי ההשגחה הנ"ל, בחינת אור הישר בלי אור החוזר, בחינת פגם המסע בלי תיקון המתן. על כן, אסור לכתחילה לעשות מסע ומתן בהם. אבל אם כבר נזדמן לו הנבילה, כגון שנתנבלה בידו איזה בהמה וכדומה, מאחר שכבר נפל ממונו והגיעו לשם, בוודאי מותר למוכרה והוא תיקון גדול. כי בוודאי ראוי שישתדל למכור הנבלה לאקום ולקבל אצלו באדם ממון, להחליף רע בטוב, כדי להוציא שפע ממונו והגיעו שנפל לשם כל מה שיוכל. כדי להוציא שפע הקדושה של הממון, אותו המעט ממון שיוכל להוציאו משם, מה שיקבל בעד הנבילה ולהשיבה אל הקדושה, על כל פוני מה שיוכל להשיב אל הקדושה, כדי שלא יאבד ממונו הזאת לגמרי חס ושולם. אבל לכתחילה, בוודאי אסור לכנוס בזה להשליך ממונו לשם, כי אי אפשר להוציאו משם בשלמות הקדושה הכנ"ל. זין. וזה שכתוב בשולחן ערוך שאם נזדמנה לו נבילה שימהר למוכרה מיד. כי אפילו במסע ומתן של איתר צריך למהר ולמכור הסחורה ולא ישאה אותה אצלו הרבה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זבין ותתחרת, כדי למהר ולהשליך מעליו המסע כבד שמוטלת עליו כל זמן שעוסק וטורח במסע ומתן, כל זמן שהסחורה שקנה מונחת אצלו, שאז היא בבחינת מסע כנ"ל. על כן צריך למהר למוכרה, כדי להשליך מעליו המסע ולבוא לבחינת מתן שהוא בחינת התיקון כנ"ל. ועל כן בדברים הטמאים, אף שנזדמנו לו כבר ונפל ממונו לשם ומותר למוכרה כנ"ל, על כל פונים צריך למהר מאוד מאוד למוכרה תכף ומיד, ולא ישאה אותה אצלו כלל, שלא לישא עליו מסע כבד כזו של דברים טמאים כנ"ל. כי כל הדברים שהם תחת רשותו של אודום, צריך לפזר נפשו לשם בפיזור הנפש, כי שם שורש נפשו כמבואר בדבר רבנו נור יאיר, שכל נכסי אדם שהן העשירות, שם שורש הנפש היין שם. וזה שביקש החכם, אצילני מפיזור הנפש, דהיינו שלא יהיו נכסיו מפוזרים. כי כשנכסי אדם מפוזרים, אזי הוא פיזור הנפש ממש, כי שם שורש הנפש כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה לעולם יהיה ממונו של אדם צרור בידו, שנאמר וצרת הכסף בידיך, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי הממון שהוא הנפש כנ"ל, צריך שיהיה צרור בידו, כדי שלא יתפזר נפשו בפיזור הנפש כנ"ל. ועל כן אפילו כשהוא עושה מסע ומתן, מחמת שהוא מוכרח לזה כדי להרוויח ממון, כדי להפשידים נפשו ביותר כנ"ל, וצריך בהכרח לפזר נפשו, דהיינו שמפזר ממונו וקונה סחורות באדם, כי אי אפשר להרוויח כי אם על ידי זה כנ"ל, אף על פי כן צריך למהר למכור הסחורה כדי לקבץ נפשו ולהשליך המסע מעליו כנ"ל. וזה שהזהירו רבותינו ז"ל, זבין ותתחרט כנ"ל. ועל כן חמץ בפסח שאיסורו חמור ביותר מאוד, אסרה התורה אותו בבלירוי ובלימוצה. שהאיסור הוא שלא יהיה ברשותו כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי שלך אי אתה רואה וכו'. כי לגודל האיסור של חמץ בפסח, על כן הוא פוגם בנפשו מאוד. כי כל זמן שהוא בכלל ממונו ורשותו, על כן צריך לבערו מיד. ועל כן שאר האיסורים, אף שאינן חמורים כל כך, הוא מותר למוכרן ולקבל דמיהן. על כל פונים צריך למהר מאוד במחירתן, כדי להשליך מעליו במהירות מסע כזו כנ"ל, שלא תהיה נפשו מפוזרת בדברים כאלו כנ"ל. ועל כן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן האקום, מפני שהוא כמציל מידם, כמו שכתוב בשולחן ערוך היין שם. כי מאחר שכבר נפל ממונו בין השבעין הממין, שהן הן בחינת דברים טמאים שמשם שורשם כנ"ל, על כן מותר להוציא ממון דקדושה של ישראל מהם אפילו על ידי דברים טמאים, כמו נזדמן לו נבילה שמותר למוכרה, מאחר שכבר נפל ממונו לשם. שמותר למוכרה כדי להוציא ממונו מה שיוכל כנ"ל. כמו כן מותר להוציא ממונו מן העקום אפילו על ידי דברים טמאים כדי להוציא מה שיוכל להוציא. כי כשממונו בן העקום כבר הוא משוקע בדברים טמאים, כי שניהם משורש אחד כנ"ל. כי כל דברים טמאים הם מבחינת לשונות של 70 עממין כנ"ל. חטא שייך לאל. מתן הוא בחינת התיקון, כי בשעת המתן, דהיינו בעת הגמר שמוכר הסחורה כנ"ל, אז הוא התיקון, כי אז מוליד הרווח שהוא נקרא לידה, והלידה הוא בחינת התיקון, כי בשעת לידה אדם נעקר ונעשה חלב שהוא בחינת התיקון, כמובן במאמר הנ"ל. כי כשהוא בבחינת מסע שהוא בחינת הפגם, בחינת ביצבון כנ"ל, אז היה בבחינת פגם הדמים, בחינת דם נידות, כמובן במאמר ציווית הצדק, שבחינת ביצבון הוא בחינת דם נידות, כי הוא בחינת בעצב תלדי בנים, עיין שמה שפרש רבנו נורו יאיר, על פסוק גם את בדם בריתך וכו', שהפגם הוא בבחינת וזאבם לנידה. ועל כן בשעת הגמר, שיוצא מהעסק מבחינת ביצבון, שזה בחינת מתן כנ"ל, שאז הוא בחינת לידה שמוליד הרווח כנ"ל, אז היו בחינת דם נעקר ונעשה חלב, שניתקן אדם נידות הנ"ל, בחינת ביצבון הנ"ל, ועל כן אז הוא התיקון כנ"ל. חותם בתוך חותם. כשולחים דבר מאכל על ידי עקום, שיש חשש להחליפו באיסור דאורייתא, צריך חותם בתוך חותם. יורדה סימן קי"ח. כי כבר מבואר שאיסורים דאורייתא הם בבחינת רע כולל לגמרי, שהם הפך הקדושה לגמרי, והם רחוקים מהקדושה בשתי בחינות, בבחינת תרגום שהוא בחינת עץ הדעת שדרך שם יניקתם, אבל הם רחוקים יותר כי הם בחינת רע לגמרי כנ"ל. וזהו בחינת הסתרה בתוך הסתרה. כי התלבשות הקדושה בבחינת תרגום ובבחינת הסתרה, כי תרגום הוא בחינת מלאך בעל כנפיים שהוא בחינת הסתרה, בחינת ולא יכנף עוד מורך, כמובן במאמר אני השם הוא שמי. וכשחס ושולם הרע מתגבר עד שיונקים מן התרגום בחינת עץ הדעת, בחינת נוגה, ומביאים בחינת התרגום בחינת הסתרה בתוכם, אז היו בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, בחינת תרגום, בחינת נוגה, שהוא בחינת הסתרה אחת, הוא נסתר בהסתרה שנייה בתוך הרע לגמרי חס ושולם. ועל כן כשישראל הם נופלים חס ושולם בגלות של 70 עממין, אז הם בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה, כמו שכתוב ואנוכי אסתר אסתיר. ועל כן כששולחין על ידי עקום דבר שיש בו חשש איסור דאורייתא כנ"ל, צריך לשומרו מהם בשתי שמירות, דהיינו חותם בתוך אותם, שזהו בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שהוא ההפך מהרע לגמרי, שהוא בחינת הסתרה בתוך הסתרה כנ"ל. דהיינו, שהתרגום בחינת נוגה נכלל ביניהם חס ושולם. וצריך לשמוע קדושה בהפך ממש, דהיינו בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום, שזה בחינת חותם בתוך חותם, שתי הבחינות של הקדושה. דהיינו, שצריך להוציא התרגום מביניהם ולגלות ההסתרה. וגם צריך להפך ממש, דהיינו לגלות גם ההסתרה האחת שבבחינת תרגום. דהיינו להפוך בחינת תרגום אל הקדושה, להשלים לשון הקודש על ידו, כנ"ל, שזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום, כנ"ל, שזה בחינת חותם בתוך חותם של הקדושה, הפך ממש של בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, שהוא בחינת הרע לגמרי, בחינת איסורין דאורייתא, כנ"ל. ועל כן, במקום שאין חשש שיחליפו, כי אם באיסור דרבונון אין צריך רק חותם אחד. כי איסור דרבונון בבחינת תרגום, בחינת הסתרה אחת כנ"ל. על כן אין צריך לשמור בחינת הקדושה, כי אם בחותם אחד, להיות נשמר בבחינת הסתרה שבתרגום, שהוא בחינת איסור דרבונון, כנ"ל בהלכות תערובות. כי שמירת הקדושה שיהיה בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום כנ"ל, ובבחינת חותם בתוך חותם, שזה בחינת שמירת הברית שתלוי בשלמות לשון הקודש הנ"ל, שהוא בחינת חותם. כמו שאומרים, בצאצאיו חתם באות ברית קודש, שהוא בחינת שתי החותמות, חותם בתוך חותם, בחינת מילה ופריה. כי מילה היא להכניע הרע כולל לגמרי, בחינת מל, בחינת 70 אומות, שזה בחינת חותם אחד, וחותם שני הוא בחינת הפריה, שהוא כדי לקרוע ולגלות ההסתרה אחת, בחינת התרגום. כמובן שאור הפריה הוא בחינת נוגה, שזה בחינת תרגום, והעורלה הוא בחינת הקליפות הטמאות, בחינת רע של השבעין הממין כנ"ל. ועל כן מל ולא פרה כאילו לא מל, כי עיקר יניקתם דרך התרגום כנ"ל. וזה מה שכתוב, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, פרש רש"י, והרי את נתונה לפנים משני מחיצות, כי יש שני מחיצות ללשון הקודש כדי שיהיה נשמר בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום, שזה בחינת חותם בתוך חותם כנ"ל. ועל כן גם כששולחין על ידי ישראל מומר וחשוד, צריך גם כן שתי החותמות הנ"ל. כי המומר היינו המועד מוחזק לכך, ואיכא החזוק הוא בשלוש פעמים, כי כשעובר אביירה שלוש פעמים נעשה מומר לאותו דבר, כי הוא בחינת הסתרה בתוך הסתרה, כי עבר ושנה הותרה לו, הוא בחינת הסתרה אחת, וכשעובר יותר חס ושולם, אז זהו בחינת הסתרה בתוך הסתרה, כמובן במאמר וביום הביקורים. ועל כן אז נעשה מומר שהוא שווה לעקום, כי נופל בבחינת הסתרה בתוך הסתרה שהוא בחינת רע לגמרי, שזה בחינת 70 הממין כנ"ל. ועל כן דין המומר שווה לעקום שצריך חותם בתוך חותם כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו זה לבר ושנה הותרה לו, כי אז נופל בהסתרה שהוא בחינת איתר, היינו בחינת הסתרה אחת שהיא בחינת הצדת, בחינת תרגום, שמשם היתר כנ"ל. כי באמת אפילו כשהאדם משוקע חס ושולם בתאוות של היתר, הוא בבחינת הסתרה שהוא בבחינת תרגום כנ"ל. כי צריך לשמור עצמו מאוד אפילו מתאוות של היתר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קדש עצמך במותר לך, שזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. כי צריך להשלים בחינת הקדושה על ידי בחינת היתר שהוא בחינת תרגום. דהיינו, לשבר תאוות היתר ולנהוג קדושה בכל דרכיו אפילו של היתר, כדי לשבר הרע שבתרגום שבבחינת היתר ולהעלות הטוב שיש שם אל הקדושה, להשלים לשון הקודש על ידי זה כנ"ל. וזה בחינת מה שכתב רבנו במאמר אני השם הוא שמי, שיש שני בחינות בשמירת הברית, בחינת משבת לשבת ובחינת זיווג ימי החול, רק שיהיה נשמר בהיתר על כל פונים. כי ימי החול הן בחינת היתר, כמו שכתב רבנו שם שששת ימי החול הם בחינת מתת, ששולטנות בימי החול, שזהו בחינת תרגום כנ"ל. אבל צריך האדם לקדש עצמו במותר לו, דהיינו לצאת מבחינת היתר לבחינת קדושה, דהיינו בחינת משבת לשבת, שהוא בחינת שלמות הקדושה של שמירת הברית, בחינת קדש עצמך במותר לך. וזה ידוע שיש בכל בחינה ומדרגה בפני עצמה כל המדרגות. על כן אפילו באביירס חס ושולם יש בחינת הסתרה אחת ובחינת הסתרה בתוך הסתרה, דהיינו בחינת תרגום ובחינת רע לגמרי כנ"ל. ועל כן עבר ושנה, שזהו בחינת הסתרה אחת, על כן הוא בבחינת הותרה לו, שהוא בחינת תרגום, שהוא בחינת הסתרה אחת כנ"ל. השם ישמרנו, אמן.